Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валентин Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Амаль усе лісты ў Пошце Свабоды ў гэтыя лістападаўскія дні так ці інакш звязаны з тэмай выбарчай кампаніі, якая працягваецца ў Беларусі. Зборшчыкі подпісаў з вуліц беларускіх гарадоў і вёсак ужо зніклі, гэты перыяд кампаніі скончыўся. Але ўражаннямі пра тое, як гэтыя подпісы збіралі, нашы слухачы дзеляцца дагэтуль. Даўні сябр Свабоды Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, працу зборшчыкаў подпісаў назіраў у вясковай краме. Вось што ён паведамляе ў сваім новым допісе. У нас у вёсцы Ляхаўцы падпісныя лісты за Лукашэнку прынеслі ў краму, пакінулі прадаўцам. Маўляў, прыходзяць людзі па хлеб, няхай падпісваюцца. Але хто гэта ходзіць у краму з пашпартам? Дык яны што прыдумалі? На гэтых аркушах пішуць прозвішча, дату, а нумар пашпарта любы, што ў галаву прыйдзе. Я быў сведкам, калі майго брата хацелі так запісаць, а можа і запісалі супраць яго найволі. Запісвалі завочна не толькі з Ляхаўцаў, але і з Маларыты. Я ім кажу, дзяўчаты, навошта вы так робіце? Подпісы ж правераць, хлусня выявіцца. Вы б яшчэ на могілкі пайшлі, ды прозвішчы нябожчыкаў перапісалі. А яны усміхаюцца ў адказ. Нябожчыкаў нельга, у іх пашпартоў няма. Можа, так і па ўсёй Беларусі подпісы за Лукашэнку збіралі? Вось якая праўда ў цяперашняй улады. А надыдзе галасаванне, зноў бюлетэняў цішком у скрыні накідаюць. Людзі здзіўляюцца. На выбары ні самі, ні знаёмыя не хадзілі, а яўка на ўчастку 96%. Ідзе ж справядлівасць. «Ды яна сканала даўно, толькі крыж яшчэ не паставілі», – напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Заўважце, спадар Павел, што асаблівага абурэння і гатовасці пратэставаць гэта сітуацыя сярод вясковых людзей не выклікае. Можа таму, што іншых выбараў яны і не памятаюць. За дзесяцігоддзі савецкай эпохі прывыклі, што выбары – гэта нейкая тэатралізаваная цырымонія з загадзя вядомым фіналам. Як бы ты ні галасаваў, а імёны пераможцаў ўжо даўно вызначаныя, і нават колькасць галасоў дакладна вядомая загадзя. Наш слухач Кірыл Семянчук з вёскі Азёры Грозенскага раёна, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, актывіст ініцыятыўнай групы Ярослава Раманчука. У сваім лісце на свабоду, падсумоўваючы першы этап выбарчай кампаніі, слухач напісаў: «Не магу раўнадушна глядзець на самаўпраўства ўлады ў справе збору подпісаў». У якасці ілюстрацыі спадар Семянчук даслаў копію звароту ў цэнтральную выбарчую камісію Канстанціна Дзмітрыева, які працуе ў калгасным садзе ў Азёрах. У заяве апісваецца наступная сітуацыя, цытую. 1 кастрычніка начальнік абвесціў, што ў панядзелак 4-га ўсе супрацоўнікі павінны прынесці пашпарты, нібыта дзеля вылучэння назіральніка на прэзідэнцкія выбары. У панядзелак пашпарты сабралі і сказалі, што гэта зроблена для збору подпісаў у падтрымку дзейнага прэзідэнта. Але ж гэта парушэнне выбарчага кодэкса, паводле якога адміністрацыя не мае права збіраць подпісы, аказваць ціск, карыстаючыся сваім службовым становішчам. Да таго ж я грамадзянін Расійскай Федэрацыі і не магу падпісвацца за кандыдата ў прэзідэнты Беларусі. Але пашпартныя дадзеныя і подпіс запатрабавалі і ад мяне. Прашу, каб на падставе гэтага факту правялі праверку і вынеслі рашэнне адносна магчымасці далейшага ўдзелу Аляксандра Лукашэнкі ў выбарчай кампаніі. Пра гэты выпадак свабодзе паведаміў Кірыл Семянчук з вёскі Азёры Гродзенскага раёну. Паведамленні пра падобныя сітуацыі на працягу ўсяго мінулага месяца прыходзілі з розных рэгіёнаў Беларусі. Апазіцыйныя актывісты фіксавалі гэтыя выпадкі і накіроўвалі адпаведныя заявы ў цэнтр выбаркам. Прыкладна такія ж, якую даслалі ў сваім лісце вы, спадар Кірыл. Але спадзяванняў на тое, што вынікам гэтага стануць нейкія істотныя для выбарчай кампаніі Аляксандра Лукашэнкі наступствы, фактычна ніякіх. Папярэднія прэзідэнцкія кампаніі 2001 і 2006 гадоў, калі адбывалася нешта падобнае, гэта доказна паказалі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Званкі на свабоду. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаете программу «Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданков. Сыход з выбарчай кампаніі шматразовага і шматгадовага кандыдата на пасаду прэзідэнта Сергея Гайдукевіча ўразіла нашага слухача Васіля Валошку з Радашковічаў Маладэшынскага раёна. Даведаўшыся гэту навіну, а таксама пра тое, што Гайдукевіч назваў прэзідэнцкія выбары ў Беларусі спектаклем, спадар Валошка піша. Хутчэй за ўсё Гайдукевічу паступіла каманда сысці з дыстанцыі, бо ён у гэтай сітуацыі аказаўся непатрэбным, а калі больш дакладна, лішнім баластам. Бо сярод кандыдатаў няма сапраўды знакавых фігур – Казуліна, Мілінкевіча, Калякіна, Лябецькі. Без іх апазіцыя набярэ вельмі мала галасоў. А задача Гайдукевіча ў тым заключалася, каб адцягнуць галасы ў апазіцыі. Паколькі адцягваць няма чаго, дык навошта ўладзе Гайдукевіч? Будзе толькі замінаць. Не будзе яго, дык ягоныя выбарцы, магчыма, прагаласуюць за Лукашэнку. Калі Гайдукевіч сапраўды лічыць гэтыя выбары спектаклем, дык няхай на знак пратэсту выведзе пасля выбару на вуліцу хаця б сваю ініцыятыўную групу – 10 тысяч чалавек. Але ж ён не выведзе нікога і сам не выйдзе, а будзе пасмейвацца, назіраючы ва ўтульным крэсле перад тэлевізарам, як гэта робяць іншыя. Апазіцыйныя кандыдаты змагаюцца цяпер не з Лукашэнкам, а з сістэмай, якую ён стварыў. У гэтай сістэме чыноўнікам, ад якіх залежыць лёс простага чалавека, жывецца надзвычай камфортна. І нават калі ўявіць неверагоднае, што Лукашэнка зніме сваю кандыдатуру, то сістэма пасадзіць у прэзідэнцкае крэсла дакладна такога ж. А змагацца сістэмай значна больш складана, чым з адным чалавекам, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў. Не думаю, спадар Валошка, што беларускую бюракратыю цалкам задавальняе Лукашэнка, і што яна так ужо самааддана гатова адстойваць створаную ім дзяржаўную мадэль. Многія высокапастаўленыя чыноўнікі з зайздрасцю пазіраюць на сваіх расійскіх калег. Там высокая пасада аўтаматычна азначае допуск да ўдзелу ў буйным бізнесе, калі не самога чыноўніка, дык ягоных блізкіх сваякоў. Адметны прыклад – кар'ера былога маскоўскага мэра Лужкова, жонка якога вельмі хутка зарабіла мільярды даляраў у тым горадзе, які ўзначальваў яе муж. Нельга сцвярджаць, што беларускія чыноўнікі не спрабуюць пераймаць гэты прыклад. Але ва ўмовах сённяшняй Беларусі рабіць гэта адкрыта рызыкоўна. Ніводзін вялікі ці малы кіраўнік уладнай вертыкалі ў Беларусі не наважыцца адкрыта дэманстраваць заробленыя, так бы мовіць, непасільнай працы мільёнай даляраў. Хоць мільянераў сярод іх, мяркуючы па ўсім, нямала. І наўрад ці іх цешыць такі напаўпадпольны статус. У адной з нядаўніх праграм наш слухач Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёна, аспрэчваючы распаўсюджаны стэрэатып пра лагоднасць і цярпімасць беларусаў да чужых поглядаў, напісаў пра сябе і пра іншых досыць груба: «Мы, беларусы, неталерантныя, упартыя казлы». З такой ацэнкай пагаджаецца іншы наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Адказваючы Мікалаю Бусілу, ён піша: «Можа, выказаўся Мікалай і занадта рэзка, але па сутнасці ён мае рацыю. Некалі Вальтэр пісаў: „Я магу быць нязгодны з вашым меркаваннем, але гатовы аддаць жыццё за ваша права выказаць яго“. Паспрабуйце прымерыць гэта выказванне да большасці з нас, беларусаў, асабліва да нашага усенародна абранага, і вы ўпэўніцеся, што яно пасуе нам, як карове сядло. А наш стыль жыцця… Больш за нас п'юць, магчыма, толькі расейцы, але і тое, што выпіваем мы, уражвае. У сярэднім больш за 11 літраў чыстага алкаголю на чалавека. Але калі ўзяць, напрыклад, маю сям'ю, я, жонка, дачка, сын, нявестка, двое ўнукаў, то мы ўсе разам выпіваем за год не больш за 3 літры чыстага алкаголю. Выключыўшы такія сем'і, дзяцей, хворых, атрымаем, што прынамсі палова краіны выпівае ўдвая больш за сярэдні 11 літраў, а гэта значыць, яна перманентна п'яная, што і назіраем на самой справе. Пра працавітасць. Таксама міт для дурняў, прыдуманы палітыкамі. Па-першае, гэтая якасць несумяшчальная з папярэднім пунктам. Заб'е ён пасля трохдзённага запою 4 цвікі і хваліцца: «Ах, які я працавіты!» За сваё даволі доўгае жыццё я столькі нагледзеўся псеўдапрацавітасці, абы з рук, што часам здзіўляюся, як яшчэ ўсё ў краіне не паразвальвалася. Прыкладаў мільён, але адзін кожны дзень вочы муляе. Дзве супрацьлеглыя сцяны таго пакоя маёй кватэры, у якім зараз сяджу, маюць розніцу 18 сантыметраў. Міжпакаёвыя сцены кватэры маюць нахіл да 7 сантыметраў пры вышыні ўсяго 2,5 метры. Тынкоўка гарбамі, плітку пакласці праблема. Вонкавыя цагляныя сцены складзеныя больш ці менш прыстойна да другога паверху. Вышэй хлеў хлевам. І што ў маёй пяціпавярховцы не зачапі, а засяліўся я ў 91-м, ад падвалаў да страхі ўсё так. І ўсе астатнія дамы райцэнтру ў сярэднім не лепшыя, піша ў сваім лісе на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Двор майго дома ўжо 19 год нагадвае поле баявых дзеянняў. Часам міжволі чакае, што з-за вугла суседняга дома выпаўзе бразгаючы гусеніцамі танк, ды гахне акурат па маіх вокнах. Дзіўна, што ў мяне яшчэ хоць якое пачуццё гумару захавалася пасля таго, як я выходжу ў гэты двор на працягу 19 год. Мы, насельнікі навакольных дамоў, неяк стараемся надаць двару боскі выгляд. Але што можна зрабіць без тэхнікі? Ну, пасадзілі калісьці мы з жонкай некалькі кустоў, трох гатункаў бэзу, язмін, суседзі клён, бярозку і адловец. Кожны год садзім ля пад'ездаў кветкі. І гэта ўсё, што мы можам. А двор наш пачынаецца за 20 метраў ад будынку райвыканкаму. Што ж тады казаць пра іншыя? Экстрапалюючы будаўніцтва на астатнія галіны вытворчай дзейнасці беларусаў, людзі адны і тыя ж, можна сцвярджаць, што і ўсё астатняе такое ж. А імкненне прыхапіць чужое, сам колькі разоў быў ахвярай. І падвал мой колькі разоў чысцілі, і лецішча, і тэхніку. Помню, ровар дзіцячы дачцы 4-гадовай купіў, прыгожы, дарагі, з Віцебску вёз. Праз тыдзень скралі. Так шкада было, дачка так плакала. А што тычыцца калгаснай ці дзяржаўнай маёмасці, там сцягнуць, што колечы нават грахом не лічыцца. Адзін толькі выпадак успомню. Каля адной з вёсак Віцебшчыны, дзе жывуць мае сваякі, калгас пасадзіў сад. Саджанцы яблынь, некалькі соцень, самых лепшых гатункаў. Дык праз нейкіх год-паўтара аніводнай не засталося, ніводнай. Наогул, многа можна пісаць пра тое, якія мы белыя і пушыстыя. Але, калі падысці аб'ектыўна, то нам, беларусам, асабліва няма чым хваліцца. Напісаў сваім лісе на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што пад Полацкам. Так, спадар Кастусь, аб тым, што самаўсхваленнем у беларускім грамадстве не ўсё ў парадку, шмат відавочных сведчанняў і праяваў. Адзін мой замежны знаёмы, наслухаўшыся па беларускім тэлебачанні пра надзвычайную працавітасць, адукаванасць і памяркоўнасць беларусаў, ніяк не мог даўмецца. Калі ўсе наўкол такія адукаваныя і працавітыя, чаму ж заробкі ў краіне такія нізкія? Чаму людзі церпяць аўтарытарны лад, калі відавочна, што побач у еўразвязе і ўзровень жыцця вышэй, і магчымасцяў больш? А якія вашы вёскі, кажа? Толькі ад'едзь на кіламетр ад гасцінца, нагадваюць дэкарацыі фільмаў аб прыгонным сяле 19 стагоддзя. Пахілыя шэрыя хаціны, непралазная гразь на вуліцы, усе камунальныя зручнасці за хлявом. І гэта ж праўда. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.